Witajcie, młodzieńcy. Kim jesteście? I co was sprowadza? A, od Libanu idziecie. No dobrze. Nazywam się Adolf. Sprzedaję różne rupiecie. Może chcecie coś kupić albo sprzedać? Jeśli jesteście tu nowi, to wam powiem, że mamy lokalną walutę. Takie monety. No, ludzie mówią, że to ma ułatwić handel. Ale ja wolę klasycznie, wymiennie. Jak się nie będziemy mogli dogadać, to wam po prostu sypnę ich trochę, gdy coś ciekawego mi dacie. Dobrze, nie będę wam przeszkadzać. W razie czego wiecie, gdzie mnie znaleźć. Zapomniałbym. Uważajcie na pterodaktyle, to znaczy gołębie. To takie tutejsze mutanty. Są dosyć inteligentne i mają jakieś swoje osiedle gdzieś niedaleko. Cholery, latają i umieją mówić. Niektóre znają nasz język, ale mają też swój. Nazywają to rąbszprakiem. Chodźcie za mną, pokażę wam, co mamy.